Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta nesiller arası çatışmanın ulaştığı noktayı anlatmıştık. Nelere mal olacağını anlatmıştık ve herkesin çalıştığına göre bir derece alacağını, işine göre değerlendirileceğini Allah-u Teala söylemişti geçen hafta. Şimdi bugün ise Allah-u Teala kafirlerin nasıl bir muhatap hitaba, Allah-u Teala onlara neler söyleyeceğini mahşerde söyleyecek, ne muamelesi yapacağını ve niçin böyle yaptığını da Allah-u Teala anlatacak. Bugünkü ayetimiz böyle başlıyor. Estaizu billah. Ve yevme yu'ralul lezine keferu alen nar. Kafirler o gün ateşe arz olunurlar. Yu'ralu arz olunmak demek, sunulmak demek. Ateşe sunulurlar, cehenneme. Ve şöyle denir onlara: اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Siz dünya hayatınızda nimetlerinizi, hazzınızı giderdiniz, tükettiniz. Zevkinizi dünya hayatında tükettiniz. Siz dünya hayatında biliyordunuz. Yani dünya hayatının dışında başka bir hayat olduğunu sanmıyordunuz. Ve o dünya hayatında zevkinizi giderdiniz, bitirdiniz, tükettiniz manasına. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Ve siz o dünya hayatında faydalandınız. Belli bir miktar orada faydalandınız diyor Allah-u Teala. Bunu söylemesinin sebebi, diğer pek çok ayeti kerimelerde Allah-u Teala bunu anlatıyor. Dünya hayatının nimetinin, nimetlerinin, menfaatlerinin geçici olduğunu, insanın öteki dünya için yatırım yapması gerektiğini, davranışlarını, fikirlerini, amellerini, işlerini uzun vadeli bir hayat için planlaması gerektiğini anlatıyor burada. Bunun pek çok ayeti kerimede yeri var bunun. İbrahim suresinin birinci sayfasında var, Nahl suresinde var, Kıyamet suresinde var. Yani burada Allah-u Teala kulun eğitimini yapıyor. Ne eğitimini yapıyor? Tercihinde neyi daha fazla tercih etmeli konusunu vurguluyor. Müslümanla kafirin arasındaki farkı belirlerken İbrahim suresinde اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Kafir diyor Allah-u Teala, inanmayan insan, ahirete inanmayan insan dünya hayatını ahiret hayatına tercih eder diyor. Bak, tercih. Bu tercihine dokunmuyor Allah-u Teala. Kulunun tercihine dokunmuyor. Kul kendisi tercihini yapıyor. Ama o tercihe göre de hayatını belirliyor. Çünkü dünya hayatında neler istifade edecek, ahiret hayatında nasıl istifade edecek, bunu belirleyecek olan şu tercihtir insanın. Kararını veriyor insanoğlu. Aynı benzerini ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُ الْحَيَاتَ diye Nahl suresinde söylüyor. Aynı benzerini Kıyamet suresinde söylüyor. Pek çok var da aklıma gelen şu anda 3 tanesini söylüyorum size. Kella bel tuhibbunel acilete ve tezerunel ahira vucuhun yevme izin nâziratun ilâ rabbihâ nâzira. Hayır diyor Allah-u Teala. İnsanoğlu ne yazıktır ki acili ahirete tercih eder diyor. Acili sever, tuhibbu, sevgide tercih etmek vardır. bir insan tercih ettiği şeyi seviyor demektir. Onun için buradaki kelimesine ve bütün o ayeti kerimelerde, üç ayeti kerimede sevgi kelimesini kullanıyor. Çeşitli boyutlarıyla kullanıyor. Ama burada diyor ki تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ Acileyi sever insan. وَتَذَرُونَ Bırakır. Ahire. Ahireyi bırakır. Yani kısa vadeli şeyleri tercih eder insanoğlu, sever. Fakat uzun vadeli şeyler için yatırım yapmaz. Bu dünyayı ihya etmenin politikasını da veriyor. Bu ayet-i kerimelerde hem siyaset var, hem ekonomi var, hem eğitim var. Bakınız, bir ayette bunları Allah-u Teala sıralıyor bir kelimeyle. Ne demek istiyor? Ha, siyasette uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Toplumun meselelerini uzun vadeli yatırımlar, ekonomide de böyle olmalı diyor Allah-u Teala. Eğitimde de böyle olmalı, dinde de böyle olmalı. Yani insanoğlu kısa vadeli şeylere bel bağlamamalı. Kısa vadeli şeylere gönül bağlamamalı. Uzun vadeli şeylere gönül bağlamalıdır. Ama ne gariptir ki diyor Allah-u Teala Kıyamet Suresinde, insanoğlu kısa vadeliyi sever, uzun vadeliyi bırakır diyor. Böylece Müslümanın, niçin bunları anlatıyor Allah-u Teala, ne lüzum var yani bunları şimdi bize anlatıyor? Ha, bizi eğitiyor. Demek ki bir baba çocuğunu eğitirken o çocuğun ahiretini düşünmeli önce. Uzun vadeli hayatını düşünmeli, kısa vadeli değil. Bu siyasette de böyledir, ekonomide de böyledir, ilmi araştırmada da böyledir, eğitimde de böyledir bu. O ayeti kerimeleri biz hayata geçirebilsek var ya, Müslümanların hayatı değişir. Çok kısa vadeli, basit şeyler için konuşuyoruz, basit şeyler için kavga ediyoruz, anlıyor musunuz meseleyi şimdi? Çok kısa vadeli fikirlerin peşinde koşuyoruz. Onun için Allah-u Teala, neredeydim ben? Buradaydım. Diyor ki burada şimdi, ne zaman ki o kısa vadeli şeyleri tercih edip de ahireti görmemezlikten gelen adamlara, ahirete gelince öyle diyeceğim onlara diyor. اَذْهَبْتُمْ دَيِّبَاتِكُمْ fi hayatikumu dünya. Dünya hayatını da tadacağınızı tattınız, tükettiniz. اَذْهَبْتُمْ gidermek demek. Zehebe Arapça gitti demek. اَذْهَبْتُمْ götürdünüz, bitirdiniz, tükettiniz artık. Bütün zevklerinizi dünya hayatına tükettiniz, ahiret hayatına zevk bulamadınız şimdi. Doğru cehenneme bakayım. Bak şimdi, anlıyor musunuz? Felyevme, bugün. Allah-u Teala böyle konuşacak onlarla. Ahirette konuşacak. Felyevme, bugün. Tucuzevne azabel huni. Hun. Hun azabı. Alçaltıcı azap demektir. Alçaltıcı azap. Alçaltıcı azap. Yani hayatını uzun vadeli planlamayan insanlar zamanı gelince perişan olurlar. O onlara alçaltıcı bir azap olur. Osmanlı Devleti eğer uzun vadeli yatırımlar yapabilseydi son 200 senesinde, İşte böyle dünyada bizler alçaltıcı bir azaba girmez idik. İşte bakınız, bu ayet-i kerime hem ahiretle alakalı hem bu dünyayla alakalı. Tadın bakayım bunu şimdi, bu alçaltıcı azabı. Niçin? Ya Rabbi, niye sen bu kullarına böyle azap edersin? Ne lüzumu var ya Rabbi? Sen yarattın onu, sen şimdi sorsak soruyu. Hemen cevabını veriyor Allah-u Teala. Kendisi veriyor. Biliyor mu soruyu soracağımızı? Soruyu sormaya cevaz vermeden kendisi cevaplandırıyor. Niçin ya Rabbi bu insanlara bunları azaba gönderiyorsun? O alçaltıcı azaba veriyorsun. Niye? Bima. Bu burada Arapça'da ba'i sebebiye denir. Bu gramerde böyle Arap gramerinde. Bima küntüm, olduğunuzdan dolayı. Ne olduğunuzdan dolayı? Testekbirune fil erli bi gayril hakkı. Testekbirune, kibir yapıyordunuz. Kibir. Fil erli, yeryüzünde. Bi gayril hakkı, haksız yere. Haksız yere, hakkınız olmadığı halde yeryüzünde kibir yaptığınızdan dolayı küfre gittiniz. ve bima kuntum tefsukun ve fasıklık yapıyordunuz dünyada. İki şeyden sebep ben sizi diyor cehenneme gönderiyorum. Yani insanoğlunun cehennemini hazırlayan iki sebep varmış. Burada bu ayette öyle diyor. Neymiş bunlardan bir tanesi? Birisi psikolojik, birisi sosyolojik. Hangisi psikolojik? Testekbirune. Kibir. Alimler diyorlar ki kibir nefsin bir işlevidir. Yahut nefsin bir amelidir. Kibir. Nefsi. İçeriden de bu. Kibir insanın içinden gelen bir şey. Tefsukun ise fasıklık toplumun düzenini bozmaktır. Bak şimdi. Bir insan iki şeyden dolayı günah işliyor. Bir iç alemindeki kibir, bir dış alemindeki toplumun ahengini, düzenini bozma bakımından cehennemlik oluyor. Ha. Burada iki şey çıkıyor meydana. Ne çıkıyor? İnsanın iç alemindeki psikolojik dengeyi bozan adam, kibir yapan adam. Kibir yapmak demek, dengeyi bozmak demek. Kimin lehine? Nefsin lehine. Kimin aleyhine? Aklın ve kalbin aleyhine. Ha. Demek ki insan aslında iç aleminde bile tuttuğu lider çok değişik. Nefis lideri. Ya onun peşine gidilir mi? Gideceğim ben diyor adam. Ama o seni kibre götürür. Götürsün diyor. Öyleyse götürürse git bakayım hadi. İşte dünyadayken diyor Allah-u Teala, sen haksız yere, hiç layık olmadığın bir ululanmaya, gurura, kibre girdin sen. Bu insanın iç alemindeki oluşum, bu kibir. Bu kibir, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. İnsanın maneviyatını kemiren en büyük kurtlardan biri, kurt. Bu elmanın kurtları var ya, yediği zaman çürütür elmayı. Bir de bakarsın kurtlandı mı başlar çürüme. Yavaş yavaş çürür. Ve onu sen alsan o elmayı eline, o çürümüş kısmını kesip atmadan yiyemezsin onu. Ha, insanlar da böyledir. İnsanları yedirmeyen, insanların zevkini bozan, tadını bozan en büyük şey kibirdir. Şeytan kibirlendi. Çünkü insanla şeytanın müşterek özelliği kibirdir. İyi anlıyorsunuz değil mi şunu? İnsanla şeytanın en müşterek noktaları kibirde oluyor. Demek ki bu manevi hayatımızın, psikolojik yapımızın kurdu denen, bizi çürüten, maneviyatımızı çürüten en büyük davranış ya o duygu kibir denen olaydır. Ve bima kuntum tefsukun ve siz fısk yapıyordunuz. Fısk ise dışarıdaki davranışlarımızı diğer insanlarla ilişkilerimizi belirliyor. Yani toplumun mutluluğunu, düzenini, ahengini, dengesini bozmaya çalışan adama Allah fasık diyor. Demek insan cehennemini iki nedenle oluşturuyor. Birisi iç alemindeki duyguların öne çıkması, kötü duyguların öne çıkması. İkincisi dünyadaki insanlarla ilişkileri. Bu iki şey, bu iki davranış biçimi bizim cehennemimizi oluşturuyor. Cehennem yoksa Allah yaratmıyor. Biz kendimiz yaratıyoruz. Biz kendimiz yapıyoruz. İşte burada Yüce Rabbim bunu söylüyor. Ve bakınız Allahu Teala insan ilişkilerine ne kadar değer veriyor. Anlıyor musunuz? Yani insanlar arasında barışık halde yaşayamayan adam Allah ile barışık yaşayamaz. Bunu iyi bilin, Müslümanlara söyleyin bunu. O bazıları var, bazıları nokta nokta. O bazılarına söyleyin. İnsanları düşman gören adam Allah'ı dost görmesi mümkün değildir. Bu cümleleri alın koyun. Dolayısıyla Allah'a ile dost olduğunu neyle ispat edeceksin? Bana neyle ispat edeceksin? Onun yarattığı varlıkları seviyor musun Yunus'un dediği gibi? Severim yaratılanı yaratandan ötürü diyebiliyor musun? İnsanlarla mutlu yaşayan, barış içinde yaşayan ve insanlara karşı düşmanlık duygusu beslemeyen adam Allah'ın dostudur. İşte o zaman sen cehennemden kurtulmuş oluyorsun. İşte bu ayet-i kerime bak buralara götürdü bizi, nerelere götürdü bizi. Şimdi döndü arkaya. Peygamberimize diyor ki şimdi, ya Muhammed bu hükümleri burada verdim. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bu insanlar nerelere kibir yapıyorlar? Anlatayım sana ben. Vezkür eha ad. Vezkür hatırla ya Muhammed. Eha ad, ad kavminin komşusunu, kardeşini hatırla. Yani Hud peygamberi. Hud peygamberin ismini vermiyor burada da. Fakat diyor ona ki ezkur eha ad. Eha kardeş demek. Ad kavmi. Ad kavminin kardeşi olan peygamber Hud'u hatırla. O ne yapmıştı? İz enzera kavmehu bil ahkafi. Ahkaf'ta kavmini inzar ediyordu, uyarıyordu. Kavmine vaaz ediyordu. Onları uyarmak. Enzera. Ahkaf, değerli kardeşlerim, hıf'tan gelir. Hıf kavramı Arapçada küçük küçük kum tümsekleri, kum tepecikleri, küçük küçük kum tepeciklerinin bulunduğu araziye ahkaf denir. Hud aleyhisselam da çölde yaşadığı için, Arabistan çölünde yaşadığı için o ismi vermiş buraya Allah-u Teala. Kur'an'da bir tek burada geçer ahkaf kelimesi. O kumluk arazide, çöl arazide, o tepeciklerin bulunduğu o çöl arazide kavmini toplamış Hud aleyhisselam, onlara inzar ediyormuş, uyarıyormuş, ders veriyormuş onlara. Ve kad haletin nuduru min beyni yedeyhi ve min halfihi. Halbuki Hud aleyhisselamdan önce de peygamberler geçti böyle inzar eden. Sonra da geldi ya Muhammed. Hud aleyhisselamdan evvelki peygamberler de böyle inzar ettiler. Ondan sonra sana kadar gelen bütün peygamberler de böyle inzar görevini yaptılar. Bu peygamberin müşterek, peygamberlerin müşterek özelliğidir bu. İnzar etmek, uyarmak insanları. Nasıl uyarıyormuş, ne diyormuş, dersi neymiş Hud aleyhisselamın? Kumun tepelerine çıkmış, kumluk arazide, çöl arazide, bizim gibi böyle cami falan değil ha. Öyle güneşin altında ne, başka nasıl ders verecek? Onun üniversitesi yok ki, binası yok ki. Nerede verecek öyle üniversite? Öyle kumlukta ders veriyor işte. Bundan anlaşılıyor ki yani ders okulun direklerini altından yapmak önemli değil. Önemli olan oradaki hocadır, beyin. O nasıl bir beyin yetiştiriyorsun orada? O ya hocayı, profesör önemli. Profesörü oraya tutacaksın oraya. Hocayı. Yoksa okulun direklerini yapmışın altından ne ifade eder? İşte orada bak kumlukta ders veriyor işte. Dışarıda. Şu dersi veriyormuş. Konu bir. En la ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yok. Bak bir peygamber kendisine çağırmıyor. Allah'a kulluğa çağırıyor. Şimdi anlıyorsunuz değil mi? İnsanları çeşitli gruplara bölen insanlar nasıl birbirlerine çağırıyorlar. Anlıyorsunuz değil mi? Kendisinden olmadığın zaman bizden değil diyor bu. Sanki dersin kendisi dinmiş de dinin yerine koyuyor kendisini. Ondan olmasan olmayasın. Müslüman olamıyorsun. Ha biliyor musun? Ha bugün burada bak peygamber ders veriyor burada. Hud aleyhisselam ders veriyor. Allah'tan başkasına kulluk yok. Ne demek? Bana yapmayın kulluk yani. Ben istemiyorum. Birbirinize de yapmayın. Nefsinize de yapmayınız. Allah'a kulluk yapın. Dersin birinci konusu bu. Öyle anlatıyormuş Hud aleyhisselam. Onu hatırla ya Muhammed. O peygamberi anlatayım sana. Onu hatırla. Ve şöyle demiş. İkinci dersin ikinci konusu. Birinci konu bu. Allah'tan başkasına kulluk yok. Yani şirki ortadan kaldırıyor. Şirk yok. Birinci ders bu. İkinci ders inni ehafu aleyküm azabe yevmin azim. Ben korkuyorum sizi ahirette korkunç azabın yakalamasından. Burada öyle bir ders veriyor ki bu ayet bana öyle bir mana veriyor, bir mesaj veriyor ki kişi kendisini düşünmeyecek, başkasını düşünecek. Peygamber burada sizi diyor yakalamasından korkuyorum. Yani kendisi için düşünmüyor hiç. Verdiği dersi halkın menfaatine verecek. Bir profesör kendi ideolojisini, kendi düşüncesini empoze etmeyecek karşısındaki adama. Toplumun dirlik düzenliğini düşünerek yapacak bu işi. Anlaşıldı mı şimdi burada? Bak bu mesajı burada hiçbir tefsirde bulamazsınız. Bana öyle konuşuyor burada. Ben şimdi ders alıyorum. Hud aleyhisselam'dan ders alıyorum şimdi. O dersi size deşifre ediyorum. Ben korkuyorum diyor, sizi azap yakalamasından. Sizin için çalışıyorum. Yani bir din adamı halk için çalışacak. Halkın dirlik düzenliği için uğraşacak. Kendi menfaatini değil, başkasını düşünemeyen adam din adam olamaz. İlim adam olamaz. Başkasını düşüneceksin. Bak bak bak. Burada bunu söyledi bana bu ayet-i kerime. Şimdi geldi hatırıma yani. İkincisi, bu ayet-i kerimeden benim anladığım ikinci mana, yani ikinci dersim, ikinci konunun ikinci manasından anladığım şu: dinin insanları kötü davranıştan alıkoyması bakımından caydırıcı yönünü kullanıyor Hud aleyhisselam. Yani azabı hatırlatmakla, yani futbolcuya kırmızı kartı hatırlatıyor yani, anlıyor musun? Futbol sahasına çıkmış, bak ha, bak kırmızı kartı yersin, doğru oyna. Faul yapma kardeşim, bozma bu düzeni. Bozma bu maçın düzenini. Hemen gösteririm sana kartımı. Ha, dinin ikinci dersini verirken Hud aleyhisselam caydırıcı yönünü kullanıyor. İnsanları davranıştan alıkoymak için kendisi bağırmıyor onlara. Yapmayın onu, etmeyin öyle, şöyle yapmayın falan. Böyle baskı yok. Böyle baskı yok da kırmızı kartı hatırlatıyor. Bak kırmızı kart gelir ha. Onu hatırlatarak işin caydırıcı yönüne, insanları disipline etmenin yoluna gidiyor. Böylece disiplin dersi veriyor, ahlak dersi veriyor, edep dersi veriyor. İkinci ders buymuş ha, onun. Bu sefer talebeleri kalkmış ona, halk şöyle bir cevap vermişler ona. Galu dediler ona, eci'tena lite'fikena an alihetina. Çıkmış biri içinden, Hud aleyhisselama şöyle demiş. Yani sen şimdi buraya geldin, bizi ilahlarımızdan, tanrılarımızdan geri çevirmek için mi geldin yani? Hakaret ediyor. Ne konuşup duruyorsun oraya yani? Bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi geldin? Te'fikena. Te'fike kelimesi Arapçada ifk, döndürmek manasına gelir. Bir insanı doğru yolundan döndürmeye denir ifk. Te'fikena an alihetina. Bizi ilahlarımızdan, tanrılarımızdan çevirmek için mi geldin? Öyleyse, böyle bir niyetin varsa, fe'tina bima ta'iduna in kunte mine sadikin. O yukarıda bir kırmızı karttan bahsediyordun sen. Azaptan bahsediyordun. Getir bakalım o azabı hadi. İspat et bakalım hadi. Getir o azabı da görelim dediler. Şu hale bak şimdi, ne müşkül duruma düştü şimdi. Düşün ki sen hocasın, ders veriyorsun. Ha? Kalktı karşına. Ne diyorsun sen ya Allah aşkına ya? Getir bakayım şu azabı. Sen azap varmış yokmuş ahirette. Böyle bir şey var mı ya? Getir bakayım şu azabı. Diye söylediler ona. Onun cevabına bak şimdi. Hud aleyhisselamın cevabı. Gale dedi Hud aleyhisselam. İnnemel ilmu indallah. Bilgi Allah'ın katındadır. Bilgi Allah'ın katındadır. Ayetin manasını bitireyim, bu ayeti deşifre edeceğiz. Ve ubelliğüküm, size tebliğ ediyorum. Ma ursultu bihi. Bana gönderileni size tebliğ ediyorum. Ben başka fazladan bir ilavem yok. Allah bana ne gönderdiyse onu size tebliğ ediyorum. Velakinni erakum kavmen tecehelun. Fakat ben sizi cehalet üreten bir kavim olarak görüyorum sizi dedi Hud aleyhisselam. Cahillik yapıyorsunuz. Cehalet üretiyorsunuz. Şimdi bu ayeti kerimede üç kavramı izah etmemiz lazım. Bir defa ilmu indallah, bilgi Allah katındandır konusunu ele alacağız. İkincisi ma ursiltu bihi ele alacağız. Ve lakin nerakum gavmen tecehelunu ele alacağız. Şimdi arkadaşlar, burada bu ayeti kerimenin birinci manası şu. Gale innemel ilmu indallah. Dedi ki Hud aleyhisselam, bilgi Allah katındandır. Ne demektir bu? O kıyamet var ya, hani azap dediler ya, getir bakalım o azabı. Ha, o azabın bilgisini ben bilmem diyor. O Allah katında, onu Allah bilir. Ben size sadece böyle yaparsanız bunda bir azap vardır demekle mükellefim. Ama o azabın ne zaman geleceği konusunu ben bilemem. O Allah katındandır. Birinci manası bu. İkinci manası, epistemoloji bilgisi veriyor burada felsefede. Yani bugün felsefenin ana konusu üçtür. Birisi epistemoloji, yani bilgi nazariyesi, bilgi. Bilginin kaynağı, bilginin değeri nedir diye tartışır bugünkü felsefe. İkincisi etik, ahlak. Üçüncüsü sanat felsefesidir. Üç konudan bahseder bugün felsefe. Bütün ilimler ondan ayrılınca felsefeye hiçbir şey kalmadı. Oğul verdi, oğul. Bir petek oğul verir ya, kovan. Hep çıktı oradan, ilimler çıktı gitti. Felsefe şeyden işte fiziği, kimyası, biyolojisi hepsi gitti. Geriye kaldı bu üç konu. Şimdi bu felsefenin epistemoloji denen, yani bilgi nazariyesi denen konu neyi tartışır? Şunu tartışır. Bilginin kaynağında ne var? Yani bilgi nereden kaynaklanır? İnsan aklından mı? İnsan tecrübesinden mi? Deneyden mi? Yoksa sezgiden mi? Bergson'un, Fransız filozofu Bergson'un dediği gibi sezgiden mi kaynaklanır? Veya İslam filozofların dediği gibi ilhamdan mı, vahiyden mi kaynaklanır? İşte bu bütün dünyanın bu zamana kadar, ta Sokrat'tan bu zamana kadar felsefenin tartıştığı konu bu. Yani bilgi. Hud aleyhisselam bu felsefi meselelere resmen bir cevap getiriyor. Bakınız. Bu hem de peygamberimizden asırlar evvel. Felsefede bilginin kaynağında Allah vardır diyor. Bakınız şimdi, felsefeyi de yönlendirdik biz şimdi. Şimdi kalkıyor rasyonalistler, diyorlar ki akılcılar, bilginin kaynağında akıl vardır diyorlar. Hatta İmam Gazali İhyasında aynen şöyle diyor. Güneşten ışık nasıl güneşten doğuyorsa bilgi de akıldan öyle doğar. Çünkü akıl güneştir diyor. Gazali İhyasında böyle söylüyor. Fakat dönüyor gidiyor El-Munkızu Minad Dalal'de diyor ki hayır. Akıl makıl diye bir olay yok. Her şey ilhama dayanır. Orada da öyle söylüyor. Neyse, şimdi İmam Gazali'yi tartışacak değiliz ama burada bir sistem koyuyor Hud aleyhisselam. Neyin sistemini koyuyor? Felsefede bugün bütün filozofların çözemediği, kavga ettiği. Kalkmış Descartes demiş ki akıldır bilginin kaynağı. Tıpkı Aristo gibi, Sokrat gibi. Kalktı oradan Bergson dedi ki hayır sezgidir dedi. Kalktı oradan John Locke dedi ki hayır efendim deneydir dedi. Ya öyle şey mi? Kalktı John Dewey, Peirce dedi ki hayır efendim dedi. Tecrübedir. İnsanın başından geçen serüvenler bilginin kaynağıdır dedi. Yani felsefede, şimdi gezdiriyorum ben sizi felsefede. Bunlar bu konuyu böyle tartışıp duruyorlar. Lan ne tartışıyorsunuz? İşte İsa çözmüş işte. İster akıldan çıksın, ister deneyden gelsin, isterse nereden gelirse gelsin, bilginin kaynağında Allah vardır işte. O kadar basit. Yani Allah'ın olmadığı bir yerden mi bilgi elde edeceksin sen şimdi? Çözmüş bunu Hud aleyhisselam. Bakın nasıl deşifre ediyorum size bu ayeti. Anlıyor musunuz? Bak felsefeyi de anlattım size. Öyle bir ayet ki kardeşim, bu konuları bilmeden bunu izah edemezsin, çözemezsin ki yani. Ne yapayım? Şimdi bu böyle ayet-i kerime var Kur'an'da, birkaç tane daha var. Fakat burada çok ilginç, bana kalırsa Müslüman filozofları da tartışmayacaktı bu işi. Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti gören bir adam biter bu iş. Hangi kaynaktan gelirse gelsin, doğru. Tecrübe de bir bilgi kaynağıdır. Deney de bir bilgi kaynağıdır. Sezgi de bir bilgi kaynağıdır. Efendim, akıl da bir bilgi kaynağıdır. Doğru. Felsefenin bu tartışılan filozofların hepsine hak veriyoruz. Kimseyi karşımıza almıyoruz. Ama şunu unutmamalılar ki onların da geldiği bir kaynak var. İşte o kaynak Hud aleyhisselamın bilgisiyle, buradaki ifadesiyle hepsi Allah'tan geliyor. Yani affedersiniz, bir Alexander Fleming penisenin iğnesini keşfederken o yapmış olduğu deneyde, o deneyde penisilini bulmuş olmasının ilhamını Allah verdi ona. Yoksa Allah'ın dışında bir şey cereyan ediyor olur o zaman. O zaman Allah o olur ya. Yani Alexander Fleming'e bu bilginin ilhamını da Allah vermiş. Ha çalışana Allah verir, kim olursa olsun, işte kafir olsun, Hristiyan olsun, o Hristiyan da önemli değil. Allah da ona bakmıyor, o işe bakmıyor. Çalışana bilgiyi ilham ederim diyor. Çalışana. Bitti. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin bu küçük kısmı, bilgi Allah katındadır. Oradan çalışan o hazineden alıyor. Tıpkı rızık gibi arkadaşlar. Allah'ın razzak sıfatı var, rızık hazinesi var. O rızık hazinesine nasıl biz çalıştığımız zaman da alıyorsak ondan, Allah bize veriyorsa, aynen bilgi de böyledir. Onun için bilgiyi nimet olarak kabul ediyor Allah-u Teala. En büyük nimet. O da bir rızık hazinesinden, ilim hazinesinden geliyor Allah-u Teala'nın. Yoksa aksi takdirde insanlar ayrı bir Allah olur. Allah da başka bir Allah olur. Olur mu ne şey? Dolayısıyla asırlarca evvel Hud aleyhisselam bu bilgiyi bize vermekle gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimenin felsefesi yapılması lazım. Ve bugünkü felsefeye bir ışık vermek lazım buradan. Bir nur vermesi lazım bu ayeti kerime buradan. Evet, devam ediyor. Şimdi ikinci bölümün ayetini deşifre edeceğiz dedik ya. Aman Allah'ım. Ve übelliğüküm, size tebliğ ediyorum. Ma ursiltu, bana verileni, gönderileni bihi. Bana ne gönderildiyse ben size onu söylüyorum. İlavem yok. Bak, bak, bak. Ne bu ayeti kerimenin burada Hud aleyhisselam böyle demişse benim problemim neyi mi çözecek şimdi? Şimdi bu ayeti kerimeyi hayata geçirelim arkadaşlar. Hayata geçirelim. Okuyorum ben şimdi bunu. Böyle havadan mı okuyacağız bunu? Bunu ben okuduğum zaman bana ne düşüyor, size ne düşüyor? Önce bana. Önce bana. Allah ne vahyettiyse bu kitapta onu anlatacağım size. Anlaşıldı mı? Ben Hud aleyhisselam'dan büyük bir adam mıyım? Ha? O bile diyor ki ben sadece bana vahyolunanı size söylüyorum. Bak, onun için bu bilgiler benden çıkmıyor, karşı gelmeyin bana demek istiyor Hud aleyhisselam. Yani bana karşı gelmeyin çünkü bu bilgileri ben kendim üretmiyorum. Ben bunları üretsem o zaman dini ben kendim koymuş olurum. O zaman bana tepki göstermeniz doğaldır. Çünkü insanlar arasındaki düşüncelerde tartışma vardır. Bu doğaldır. Ama beşeri düşüncedeki tartışmayı ilahi düşünceye kaydıramazsınız. Dolayısıyla bana vahiy yolunanı ben söylüyorum demek isterken bunu kastetti. Bir. İkincisi, ilahi mesajı bilmeyen bir insan dini tebliğ yapamaz. Bunu söylüyor. Ha sen çık konuş canım, sen kendi fikirlerini, kendi felsefeni anlat. O önemli değil. Anlat. Ama diyeceksin ki bu benim düşüncemdir. Anlaşıldı mı? Bunu söylemeye getiriyor şimdi burada. Hud aleyhisselam bak ayırıyor. Beşerle ilahi mesajı ayırıyor. Onun yeri ayrıdır diyor, bunun yeri ayrıdır. Ya olur mu kardeşim? Baklava ile çorba aynı olur mu? Oğlum, bunları ayıracaksın kardeşim. Ve bunları da ayrı ayrı bir zamanda yiyeceksin. Yani onun da bir sistemi var yani. Yemeğin de bir adabı var. İşte beşeri bilgi ile ilahi bilginin sıralamasında da bir edep olması lazım. Yani yemekte edep var da bilgide edep yok mu ya? İşte burada kaybediyoruz biz şimdi. Onun için bizim insanlarımız, halkımızı biz beşeri düşünceye taptırttırıyoruz. İlahi düşünceyi anlatmıyoruz halka. Bunu asırlar evvel peygamberimizden, asırlar evvel Hud aleyhisselam söyledi. وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Ben sizi cehalet üreten bir kavim olarak görüyorum. Yani kendisine karşı çıkınca hakikata karşı koymak cehalettir. Bayraktar Hoca'nın talebesi olarak size deseler ki cehalet nedir? Hemen cevap vereceksiniz. Hakikate karşı koymaktır. Biliyorsun ki doğru budur. Anlıyorsun. Anlatıldı sana yani. Anlatıldı. Ama buna rağmen senin nefsine dokunuyor ya. Nefsine hoş gitmiyor ya. Tanrıların var ya. Ha, bizim tanrılarımız var. Nefsimiz tanrımız, fikirlerimiz tanrımız falan filan. O tanrılara aykırı düştüğü için kabul etmiyorsun. İşte cehalet sensin. Cehaletin başka bir manasını vermiştim size. Cinsel ahlaksızlıktır. Nerede söylüyor bunu Allah-u Teala? 19. cüzün 1. sayfasının son ayeti. Lut aleyhisselam söylüyor. Orada burada Hud, orada Lut. Lut Aleyhisselam diyor ki bel entum gavmun techelun. Siz bu homoseksüelliği yapmakla cehalet üretiyorsunuz topluma. Şimdi demek ki bugün dünya bu cinsel sapıklıklarıyla cehalet içinde yaşıyor. Yani zannetmeyin ki 20. asrın cehaleti yok. Hem de nasıl var? Hem de nasıl var? Dolayısıyla cehaletin başka bir manası nedir? Karanlık. Karanlık iş. Karanlık. Mafya. Karanlık iş. Yani sosyal ilişkilerde insan haklarını çiğneme. İnsanları karanlık mafya tabakasıyla insanların haklarını hukuki bakımdan, ekonomik bakımından gasp etme yoluna cehalet diyoruz. Buna biz o zaman karanlık manası veriyoruz, cehalet kelimesine. Cehalet kelimesinin başka bir manası neydi? Kaçıncı mana oldu? Dördüncü mana mı oluyor? Bildiği halde tatbik etmemek manasına geldi. Anlaşıldı mı? Biliyor bunu böyle olduğunu, günah olduğunu veya biliyor ki bu doğru olan budur, tatbik etmiyor, başka bir şey tatbik ediyor. İşte cehalet buna deniyor. Cahiliyet dönemi dediğimiz olay budur yani. Bildiği halde tatbik etmeyen insanların yaşadığı döneme cahiliyet dönemi diyor Allah-u Teala. Şimdi velakinni erakum gavmen techelun diyor. Buraya bir mana daha vereceğiz burada. Kavmen kelimesini kullandı Hud Aleyhisselam. Halbuki kendisine karşı çıkan birkaç kişi olmuş ama kavim kelimesini burada kullanmakla, cehalet üreten kavim demekle bize eğitimde şunu vurguluyor. Bazen bazen kişi toplumun elinde bir oyuncak olur. Toplum onun iradesini alır. Toplumun yaptığı gibi yapar. Toplum onu bir sel gibi, taşan bir nehir gibi alıp götürür, süpürüp götürür. Ve ferdin iradesi kalmaz, fert kendi kendine düşünemez ve fert iradesini kullanamaz. İşte o zaman toplum karanlık bir yöne doğru kaymaya başlar. İşte o toplumun önüne geçip dur diyecek bir adama ihtiyaç var. İşte Hazreti Muhammed bunu yapmıştır o devrin cahiliyet dönemine. O karanlığa giden ve insanları elinden alıp götüren ve buna sosyolojide geçenlerde söylemiştim. 49 tane yahut 99 tane namussuzun bulunduğu yerde bir tane namusu çıkarsa o adam kötü görülür. 99 tane burnu akan bir adamın bulunduğu yerde bir tane adamın burnu akmazsa o akmayan anormal görünmeye başlar. Bu sosyolojide kanundur. Evet, bunu okuduk ya sosyolojide. Bu dünyanın kabul ettiği bir şeydir. Ve bakarsınız toplum öyle bir hal alır ki doğru olan, mükemmel olan adam kötü görülmeye başlar. Bu ahmak mıdır ya? Bu adam ahmak ya. Bu adamın nesli tükendi. Bu ne biçim adam ya denmeye başlar. İşte burada kavmen kelimesini kullanmakla toplumun fertlere o kadar etki, ağır bir etki yaptığını gösteriyor. Buna social reality diyoruz. Yani kahveye girdiğiniz zaman, aynen böyle anlatılır sosyolojide bu. Kahveye girdiğiniz zaman bir anda o sigara içmiyorsanız o sigara korkunç bir şekilde rahatsız eder sizi. Ama ya yarım saat oturun bir daha duymaz hale gelirsiniz. İşte pislikler de böyledir. İnsana koku verir ama siz o pisliğin içinde buluna buluna artık o pisliği kanıksamış hale gelirsiniz. İşte buna social reality diyor sosyolojide. Dolayısıyla yani sosyal gerçeklik manasına gelir. Dolayısıyla burada Hud Aleyhisselam ayetin bu kısmında da neredeyse 25 dakikadır kaldım buraya. Bu kısmında da buna vurgu getiriyor. Siz kavimsiniz diyor, toplum diyor. Yani artık çürüdünüz. Toplum çürüdü. Cehalet üretiyor. Fabrikada cehalet üretiliyor bu toplumda. Allah-u Teala bu tip insanlardan bizi uzak eylesin. Bu sefer hani Hud Aleyhisselam'a karşı çıktılar ya, getir bakayım şu azabı dediler ya baştan. Eğer hakiki peygambersen getir bakalım şu azabı. Hemen Allah-u Teala mucizeyi gönderiyor. Bak. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَكْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْضِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ اَلِيمٌ. Bu sefer orada tam o dersi verirken Hud Aleyhisselam'a böyle isyan vari, karşı gelir vari konuşma yapınca bir de baktı ki فَلَمَّا رَأَوْهُ, onu gördüler. Onu gördü orada ders verdiği o adamlar, o isyan eden adamlar gördüler onu. Neyi gördüler? Arılan müstakbile evdiyetihim. Kendi vadilerine, evdiyetihim vadileri demek. Vadi kelimesi Arapçadır. Kendi vadilerine yönelmiş olarak gördüler onu. Onu gördüler. Dediler ki: "Galu hada arılun mumdiruna." Bu dediler, bu buluttur. Bu bulut bize yağmur yağdıracak. Çok büyük kuraklık geçmiş Hud Aleyhisselam'ın o zamanki şeyde. Büyük bir kuraklık olmuş. O kuraklıktan dolayı da bunlar yağmur bekliyorlar. Tam o anda Allah-u Teala bulutu vadiden gösterdi. Bulut geliyor. Baktılar buluta, dediler ki ha bulut geldi. Tam ders anında. Hud Aleyhisselam onlara konuşurken bu derste, aha bulut geliyor, mumtıruna, bize matar, yağmur yağdıracak demektir. Matarası deriz ya, su matarası. Matara su konulan yer demek. Matara aslında yağmur demek yani. El matar. Mumtıruna, askeri matarasını biliyorsunuz değil mi? Su konur orada, biliyorsunuz. Onun için tam oraya kadar indiriyorum ki kelimeyi anlayın yani. Matarayı da misal veriyorum size, ne demek olduğunu anlayın diye. Ha bulut geliyor, bize yağmur yağdıracak dediler. Bel. Hayır, hayır diyorlar. Yok. Hüve, o gelen bulut, mesteaceltüm bih. Siz biraz evvel peygambere dediğiniz, acele olarak getir bakayım o azabı dediğiniz azaptır o. Bulut şimdi geliyor, azap şeklinde geliyor. Ha, bulut, bulut. Rihun, orada bir fırtına var o bulutun içerisinde. Bir rüzgar var. Rih aslında rüzgar demek. Fakat rihun burada fırtına manasına geliyor. O bulutun içerisinde bir fırtına var. Fihe azabun elim. Onun içerisinde de azabı elim vardır. O gördüğünüz bulut değil diyor Allah-u Teala. Yanlış değerlendiriyorsunuz onu siz. Onu bulut zannettiniz, yağmur yağdırır. Hayır, hayır. Orada fırtına var. Orada büyük bir rüzgar var. O size azabı elimi getiriyor. Yukarıda istemiştiniz ya, azap getir bakayım dediniz. Aha geliyor şimdi. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayeti kerime, bu ayeti kerimede önemli kelimeler var. Bunları bir daha hafta izah edeceğim. Bekliyorum sizi. Çünkü burada rih kelimesini anlatacağız ve bunu bugünkü hayata uyarlayacağız bu ayeti. Onun için bekliyorum erkenden. Şimdi değerli kardeşlerim, bugün ne anlattık? Bugün insanoğlunun İç alemindeki kibir duygusunu anlattık ve dıştadaki fasıklığını anlattık. Dışta toplumun düzenini, mutluluğunu bozan insanlar ile içinde kibir yapan adamlar cehennemliklerini kendileri hazırladığını Yüce Allah söylüyor. Niçin insanlar cehenneme gidecek diye sorusunu soruyor Allah-u Teala, kendisi de cevap veriyor. Çünkü haksız yere kibirlendiler onlar diyor ve yeryüzünde fesat çıkardılar, fasıklık yaptılar. Fasıklık. Fasıklığın bir manası nedir biliyor musun arkadaşlar? Fasıklığı söyleyeyim size. İftira etmek, yanlış haber taşımak. İftira etmek manası Nur suresinin 4. ayetinde. Yanlış haber taşıması manası Hucurat suresinin 2. sayfasının 2. ayetinde. Ah, onları gelmediler hatırıma biraz evvel anlatsaydım size. Evet, şimdi geldiler. Sinyal yaktılar bana. Evet. Ve Allah-u Teala insanoğlunun kibirle ve bozgunculuğu ile cehennemi hazırladığını söyledi ve Hud Aleyhisselam'ın kavmine nasıl bir uyarıda bulunduğunu anlattı. Verdiği dersin birinci maddesi, dersi tahtaya yazmış Hud Aleyhisselam sanki, birincisi şirk koşmamak, ikincisi azaptan sakınmak. Karşı geldiler ona, o inzar yaptığı halk karşı geldi ona. Nerede o azap, getir bakayım dedi. O da dedi ki bilgi Allah'tandır dedi ve burada biz felsefenin epistemoloji, bilgi nazariyesinin tartışmasını yaptık ve bana vahy yolundanı ben size sadece vahy ediyorum, tebliğ ediyorum dedi. Ve oradan sonra da sizi bana karşı çıkmakla büyük bir cehalet üreten kavim olarak gördüm sizi dedi. Sonra o azabı gördüler. Bulut olarak geliyordu. Dediler ki bu bize yağmur yağdıracak. Sevindiler. Bu sefer Allah-u Teala dedi onlara ki hayır. O bulut değil, o korkunç bir azabı içinde saklayan bir fırtınadır o. İşte bu ayeti bir daha hafta yorumlamak suretiyle burada dersimi kapatıyorum.